Dronning Margrethe den anden har i 50 år været udøvende kunstner, og er undervejs gentagne gange blevet storrost for ikke kun at være dronning, men også for at være en inspiration, og ja, en dygtig håndværker. Reporterne dedikerer dagens udsendelse til at undersøge, om det her skønmaleri og den store hengivenhed, den holder. Og vi spørger i den forbindelse, hvor dygtig en kunstner er dronning Margrethe den anden egentlig? Ja, det er altså dronningens kunst, der er på programmet i dag, umiddelbart efter dronning Margrethes nytårstale, hvor hun annoncerede sin afsked som regent. Ja, så sagde landets kulturminister, Moderaternes Jakob Engel-Schmidt, sådan her til Ritzau. Tænk sig, at vi i 52 år har haft en dronning, der til fingerspidserne ikke bare har været kulturbærende som samlingspunkt, men også en kulturskabende figur til glæde for hele nationen. Hendes kunst har været med til at sætte det danske kongehus i et helt særligt relief over hele kloden, og på den måde også virket som en inspiration. Men spørgsmålet er, om alt det her det skyldes dronningens kunstneriske kvalitet. Det skal du gøre os en lille smule klogere på, Mathias Kryger. Velkommen til studiet. Tusind tak. Mathias Kryger, hvis man ikke kender dig, du er kunstanmelder ved Politiken. Ja. Og hvor står du umiddelbart, hvis jeg spørger til din holdning til dronning Margrethes kunstneriske virke? Jeg står det sted, hvor man må spørge sig selv jo, om, præcis som du også gjorde her i oplægget, om det er kunst af en god kvalitet, eller om det mere er blevet båret frem på grund af den person, der har lavet det selvfølgelig. Så jeg synes, det er sjovt at kigge på det som sådan en form for royal outsiderkunst. Mm. Sådan noget art brut er der et begreb, der hedder, som er sådan et begreb, som betegner en kunst, som er skabt uden for den etablerede kunstscene, kunne man sige. Ofte snakker man om art brut i forhold til folk, der har været på et psykiatrisk hospital eller sådan noget, ikke? Altså folk, der ligesom har arbejdet kunstnerisk uden for de institutionelle rammer. Hvor der er noget andet i de kunstneriske værdier, der måske spiller en rolle. Jo, men hvor der er i hvert fald et andet system omkring kunstneren, ikke? End det her, sådan, hvad skal vi sige, kunstsystemet, som vi også godt kan snakke om. Og hvis jeg nu bare spørger helt direkte, Mathias Kryger, til kvaliteten og niveauet i dronningens kunstneriske virke. Nu skal vi kigge på nogle eksempler også. Ja, det skal vi. Men sådan helt generelt. Helt generelt. Er du en dygtig kunstner? Jeg synes, hun er en rigtig dygtig hobbykunstner. Hvad betyder det? Kan du bruge det? Kan du bruge det udsagn til noget? Hvis du sætter nogle ord på det? Altså en god hobbykunstner. Altså sådan en god kunstner, som præcis skaber kunst ud af sådan en eller anden lyst og glæde og sådan noget, men måske ikke, altså, ikke er indskrevet i den der sådan benhårde jo verden, som det er at være billedkunstner. Jeg ved ikke, om du ved det, men de fleste kunstnere, som er uddannet på et kunstakademi, for eksempel, de har jo gennemgået en benhård uddannelse med kritik og kritik og kritik, ikke? Der er sådan noget gruppekritik, hvor man står i grupper med sine medstuderende og bliver hejlet igennem i forhold til, hvorfor har du valgt, den skal være gul? Hvorfor har du valgt, den skal være sådan her, sådan her, sådan her, ikke? Hvor alle ens kunstneriske valg, alle ens æstetiske valg, alle ens beslutninger bliver udsat for spørgsmål og kritik, ikke? Og jeg tvivler på, at det er tilfældet med dronning Margrethe. Kan man se det på hendes kunst? Ja, det vil jeg jo hæve, det man kan. Dronningen, hendes udstillinger har notorisk haft relativt store besøgstal, og det har været en ret god forretning for de her museer. Og retfærdigvis så er dronning Margrethe jo heller ikke det første statsoverhoved til at male. Vi kan jo nævne Winston Churchill, vi kan nævne tidligere præsident George Bush. Kong Charles. Der er jo række personer, som i forvejen har haft en eller anden høj placering, må man sige. Altså, hvor svært er det at se objektivt på dronningens kunstneriske virke, så betragtning af, at hun er dronning? Altså, det er dødsvært. Det er mega svært. Altså, det er nærmest umuligt for sådan en, også selv for sådan en som mig, som er en lidt hissig anmeldertype, som vil jeg hæve det godt, tør at sige min mening og har mine holdninger og så videre, ikke? Altså, så selv jeg kommer lidt ud, det kan du også godt høre på mine svar, ikke? Jeg vil gerne sådan tale rundt om det. Jeg vil gerne sige sådan, ja, hun er en god hobbykunstner, hun er en Det er svært at være kritisk over for kunsten. Det er virkelig svært at være sådan ærlig, kritisk, når det er sådan et magtmenneske, man står og skal vurdere, ikke? Skal vi prøve alligevel? Lad os prøve, altså. Altså, dronningen har jo som sagt haft en lang kunstnerisk karriere, og hun har stået bag produktioner som decoupage til scenografien i Bitte August Netflix-film om Karen Blixen. Ja, den har jeg altså ikke set. Nej, hun har lavet scenografi også og kostymer til blandt andet balletforestillingen Snedronning i Tivoli og til balletten Et Folkesavn på Det Kongelige Teater i 91. Og så har hun også opereret under et pseudonym, som nogen måske kender som Inga Hill Gratmer. Det vender vi os tilbage til. Vi har nemlig sendt en række af hendes malerier, hovedsageligt til dig. Ja. Vi starter med det fra Farvens Sjæl, hendes soloudstilling på Kunstmuseet Arken i 2012, også kendt som Knokkelserien, som dronningen hun selv beskriver som store, mærkværdige billeder af fantasiknokler på gul bund. Ja. Og med det sagt, kan du så ikke lige beskrive det første billede, vi har taget med fra dronningens hånd her? Jo, en knokkel. Hvad hedder det? Hvad er en knokkel egentlig? Nå. Det ligner en sten, vil jeg sige. Det er sådan en stor form, ja, en mærkværdig form, der står i midten her, af et gult, meget gulligt billede. Mm. Der er en gullig baggrund, og så er der noget mere gulligt nede i det venstre hjørne, hvor der også ligger nogle mindre, sådan det, jeg kunne forestille mig, ligner lidt sten eller sådan noget. Og så i den højre side forneden, der bliver det mere rosa, lyserødt, kunne man sige. Og så den her knokleagtige form, den har ligesom sådan en form for udhulning i midten, så det ser ud som om, der er et lille hul i den. Eller der foregår noget dernede, ikke? Der er sådan, der er sådan et hul i midten. Men nogen vil sige, at det næsten ligner en donut. Ja, det er sådan lidt donutformet. Det er rigtigt. Er det et godt billede, man tilskriver? Nej, altså det synes jeg ikke. Og nu igen, fordi jeg står her og skal vurdere, at det er dronning, så begynder jeg at lede efter sådan, jamen hun er jo også arkeolog af uddannelsen. Mm. Så måske det er det, det handler om. Fordi det her er jo sådan lidt arkeologisk. Det ligner jo en sten, man har fundet et eller andet sted. Eller? Hvis vi nu tager det ud af det, altså når du bare kigger på det her maleri. Ja, helt op. Hvorfor er det, du ikke er imponeret? Jamen, jeg synes, der er noget. Altså, jeg synes, apropos det der med, sådan, hvad er det egentlig, det forestiller? Hvad er det, det gerne vil fortælle os? Det er ret uklart, hvad den der form skal, hvad den siger. Svæver den? Ligger den på jorden? Er der en tyngde i den? Er den fuldstændig suspenderet for alle former for logik? Eller er det kun noget, der foregår i fantasien? Altså, det er sådan en lille smule uafklaret, hvad vil jeg sige, hvad det er, den her form ligesom gør og skal. Mm. Og hvad laver det der hul i midten? Og så videre. Lad os lige gå lidt videre til endnu et maleri fra dronningens hånd. Det er fra samme udstilling, Farvens Sjæl på Arken i 2012. Her er der et billede af dronning Margrethe selv, som står ved siden af sit maleri. Det er igen gul baggrund. Uh-huh. Og hvad er det så, det forestiller ifølge dig, Mathias Kryger, det her maleri? Ja, det ligner jo også. Der er vi over i noget mere sådan, måske figurativt genkendeligt, eftersom jeg synes, det ligner lidt et skelet af et dyr eller sådan noget. Det ligner, eller hvad hedder sådan et kranie af et dyr, hedder det. Med en kæbe, hvor der stikker det, jeg forestiller mig, er en form for blå tænder ud af. Og så er den sådan lidt mere kødfarvet på indersiden. Det er dårligt forklaret, men det. Hvor er vi genremæssigt her? Genremæssigt er vi et eller andet sted i noget surrealisme, vil jeg sige. Det. Altså en form for meget sen surrealisme, en form for sådan lidt Arne Haugen Sørensen. Så kommer jeg med sådan nogle dødssyge referencer, men altså nogle. Jeg kan godt finde nogle referencer at kaste ind i det her billede. Det kan jeg altså godt. Der er nogle blå farver med tænderne, der er de her røde, hvad hedder det, horn i panden. Altså det ligner. Er det horn, synes du? Ja, okay. Ja, det ved jeg. Nu står jeg jo også selv og tolker. Ja, det er jo dig, der er kunstkritiker. Og det er også derfor, jeg spørger, altså, kan du lide, hvad du ser, Mathias Kryger? Nej. Altså lige her, der er jeg altså også lidt lost i forhold til den der sådan. Hvad savner du? Altså, at hvis det her maleri er også lavet omkring år 2012, går ud fra. Eller det ved vi faktisk ikke. Vel, der står ikke nogen, der står ikke noget årstal på lige her, men. Men det er jo i hvert fald ikke lavet i den samtid, hvor vi kender andet maleri, som ser sådan her ud. Altså sådan noget lidt sen surrealisme. Så jeg igen savner jeg en eller anden form for klar fortælling, eller en klar altså noget afklarethed omkring, hvad den der tingest, det der mærkelige, lidt skræmmende uhyre laver der på den meget, meget friske gule baggrund, for eksempel. Ikke? Det er jo et ledende spørgsmål. Tror du, det her det vil være blevet udstillet på Arken, et stort, altså velrenommeret kunstmuseum, hvis ikke det var dronning Margrethe? Nej, slet ikke. Aldrig. Det tror du ikke? Nej. Altså, nu kan man jo heller ikke adskille værket fra kunstneren, så det er også et tænkt spørgsmål, kan man sige. Men hvis man ligesom tager kunstværket ud af den ramme, som det er skabt i, og bare ser det i sin samtid. Det er jo også hele tiden det, som jeg gør. Man kan sige, jeg er trænet i at se billeder også i relation til det tidspunkt i kunsthistorien, som det er skabt på, og hvad er det, det siger om den samtid, det er skabt i osv. Nu står jeg og bladrer lidt i de papirer, vi har givet dig her, Mathias Kryger. Vi har jo udvalgt en lang række malerier fra dronningens hånd, men jeg synes, vi lige skal zoome ind på et særligt, og det er, hvis du bladrer lidt, et akvarel. Ja, det er faktisk mit yndlings iblandt dem, du har valgt. Jeg kan lige starte med at beskrive, altså det er jo en akvarel malet under pseudonymet, der kom vi til det, Inger Hild Gratmer af Dronning Margrethe. Det er et af to akvareller, begge lavet i starten af 70'erne, da hun var meget yngre, der oprindeligt blev vurderet til 10.000 kroner af auktionshuset Brun Rasmussen, men de her to malerier, de endte med at blive solgt for 42.000 kroner. Så man kan sige, okay, vi kan jo slå halv skade og sige, at det her det er blevet solgt for omkring 20.000 kroner, hvis man siger, at det er blevet solgt sammen med et andet maleri. Prøv lige at beskrive, Mathias Kryger, hvad ser du på det her akvarel? Ja, det er en meget fin akvarel. Det er sådan en, et landskab, hvor der er en lille der er en søagtigt, moseagtigt landskab i forgrunden, så er der nogle bakker eller nogle bjerge i baggrunden, og så er der en rosa himmel, og så er der nogle skyer, nogle blå skyer, som bliver mørkere opad, ikke? Så det er sådan meget klassisk, kan vi sige, sådan landskab. Men så kan man sige, at det, der så adskiller det her fra de fleste andre sådan amatørakvareller, det er den her påføring med pen, tror jeg, det er. Med en sort pen, hvor der ligesom sker noget op i himlen, blandt andet. Noget sådan lidt... Ja, der er sådan bølgeagtige former, som går ind og ud af hinanden. Som også ligner lidt, du ved, hvis man i gamle dage sad og snakkede længe i telefon, så kunne man lave sådan nogle telefondoodles-agtige med sin kuglepen på en ternet blok. Vi er lidt derhenne i en æstetik, synes jeg, som minder lidt om sådan nogle telefondoodles, som så sådan spreder sig lidt ud over motivet, og som så også fortsætter ned for neden i en lidt mindre form, som ligesom får understreget, tror jeg også, noget perspektiv. Ja. Men altså, jeg synes, det her er glimrende, sådan, det glimrende akvarelkunst af en hobbykunstner, faktisk. Jeg vurderede jo, at det, i og med, at det blev solgt sammen med almaleri til 42.000 kroner, så lad os sige, det er 20.000 kroner, det blev solgt for det her. Er det 20.000 kroner værd? Altså fordi det, altså sådan, hvad hedder det? Kunstnerisk. Bare sådan kunstnerisk. Nej. Jeg forstår heller ikke, at det er blevet vurderet til 10.000 kroner af Brun Rasmussen i sin tid, men altså okay. Det synes du ikke, det var værd? Nej, det synes jeg da ikke. Altså der er jo ikke noget i det her, som sådan umiddelbart, som overrasker, eller som sådan... bringer mig et eller andet vildt sted hen i kunsthistorien. Altså hvis vi snakker om 70'erne, 70'erne er et vildt tidspunkt i kunsthistorien. Det er sådan på hælene af 60'erne, det er ligesom der, hvor der er en masse feministiske opbrud. Videokunsten begynder at opstå her. Der er masser, der laver ting i neonlys, og der sker alle mulige vilde ting. Og det var det her, du bedst kunne lide, det her maleri. Og det, ja. Når jeg hørte dig beskrive det, så... så er det sådan der. Det du, er ikke, du er jo ikke, fordi du er fyldt af rosende ord. Nej, det er det ikke. Så skal jeg spørge her til sidst, Mathias Kryger. Er dronningen en dårlig kunstner? Ja. Altså, hvis vi snakker inden for den her sådan institutionelle ramme, som jeg jo selvfølgelig repræsenterer, så vil jeg sige, ja, dronningen er en indtil videre ret kedelig kunstner. Altså, hvis man forestiller sig, at den position, hun sådan besidder, eller har besiddet, eller whatever, hvor meget vildt hun kunne have skabt, altså, hvor meget hun kunne have overrasket, og så videre, og hvor sådan, hvor crazy det kunne have været, hvis hun havde lavet alle mulige sindssyge ting, ikke? Så synes jeg, at hun vælger at forvalte sit kunstnerskab på en lidt kedelig måde. Mathias, du har en sidste pointe. Ja, jeg har bare en pointe, som er sådan her. Vi ved jo heller ikke, hvad der gemmer sig derhjemme, så det kan jo godt være, at på sigt, når man begynder at finde hendes tegning, eller altså hendes skitser osv. frem, at der så er noget rigtig spicy kunst. Og det er jo det, der er med outsider-kunst. At man ved det aldrig, før man finder det, og det finder man ofte først, når... kunstner. Det må vi vente og se. Så jeg skal høre kunstnermelder på Politikken. Tusind tak, fordi du kom herind og vurderer de her malerier for os. Ja, indslaget du lyttede til her, det var altså tilrettelagt af Jakob Pedersen, og redaktør det er Majlinda Urban Kuchi, og mit navn det er Niels Frederik Rikkers.